पहला प्रश्न, परमात्मा को अनिर्वचनीय क्यों कहा जाता है? जीवन में सभी कुछ अनिर्वचनीय है, परमात्मा है जीवन की समग्रता। जब जीवन का सभी कुछ अनिर्वचनीय है तो सबका जोर तो अति अनिर्वचनीय होगा। तुम प्रेम का निर्वचन कर सकते हो, कोई पूछे प्रेम क्या है, और ऐसा भी नहीं कि तुमने प्रेम न जाना हो। न बरसी हो बरसा, बूंदाबांदी जरूर हुई होगी, किसी न किसी ढंग किसी न किसी द्वार से प्रेम की थोड़ी अनुभूति हुई होगी। मित्र का प्रेम जाना होगा, पति का, पत्नी का, बेटे का, माँ का, पिता का, कहीं न कहीं से प्रेम की कोई किरण उतरी ही होगी, क्योंकि बिना प्रेम की किरण के तो कोई जी ही नहीं सकता। पहचान हुई होगी, झरोखा खुला होगा, पर अगर कोई पूछे प्रेम क्या है तो एकदम अवाक रह जाओगे ना, क्या कहोगे? कोई पूछे सौंदर्य क्या है, और ऐसा नहीं कि सुंदर तुमने नहीं देखा, कभी देखी है पूरे चांद से भरी रात, कभी देखा है आकाश तारों से जगमगाता, फूल खिलते देखे हैं, कोयल की कूक सुनी है, वीणा को बजते जाना है, बहुत बहुत रूपों में सौंदर्य प्रकट हो रहा है। जो अति संवेदन शून्य है वे भी कुछ न कुछ सौंदर्य देखते हैं, कभी किसी मनुष्य के चेहरे में, कभी किसी की चाल में, उठने बैठने में, कभी किसी के कंठ में। सुंदर की कोई न कोई प्रतीति तो हुई ही होगी, इतना अभागा तो कोई मनुष्य नहीं है कि उसे सुंदर का अनुभव न हुआ हो। पर कोई पूछे सौंदर्य क्या है, कैसे करोगे व्याख्या, क्या व्याख्या दोगे? गूंगे हो जाओ। जब सुंदर की व्याख्या नहीं हो पाती, प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, तो परमात्मा की व्याख्या कैसे होगी? क्योंकि परमात्मा परम सुंदर है और परमात्मा परम प्रेम है। खैर, सौंदर्य और प्रेम बड़ी बातें हैं, तुम शायद सोचो, छोटी बातों की तरफ आओ। तुमने स्वाद लिया है किसी चीज का, और कोई अगर पूछे कि क्या है स्वाद, मिठास तुमने जानी है, मगर अगर कोई पूछे कि करो व्याख्या मिठास की, तो तुम पराजित हो जाओगे। मिठास जैसी छोटी सी चीज की भी व्याख्या नहीं हो सकती, वहां भी आदमी एकदम चुप हो जाता, मौन हो जाता। और अगर ऐसा आदमी पूछे जिसने कभी मिठास ना जानी हो, तब तो मुश्किल और भी घनी हो जाएगी। मिठास की भी व्याख्या नहीं हो सकती। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक जी मूर ने शुभ क्या है इसकी व्याख्या पर एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी। कोई 250 प्रश्नों पर निरंतर मेहनत करने के बाद कि शुभ क्या है, मूल इस नतीजे पर पहुंचा कि शुभ की व्याख्या नहीं हो सकती। और उदाहरण जो लिया मूर ने वह लिया, जैसे पीले रंग की क्या व्याख्या करोगे? पीला रंग जैसी छोटी चीज, सब तरफ छित्री, गेंदे के फूल खेले, कनेर के पीले फूल खेले, सूरज से बरस रहा है सोना पीला, पीले का तो सबको अनुभव है। अगर कोई पूछे पीला क्या, तो तुम इतना ही कह सकोगे ना, पीला पीला। मिठास क्या? मिठास यानी मिठास। और प्रेम क्या? प्रेम यानी प्रेम। अनिर्वचनीय है ये सब छोटी घटनाएं भी। तो वह विराट तो अनिर्वचनीय होगा ही। उसकी कोई भी तस्वीर बनाओगे झूठी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके संबंध में कोई सिद्धांत निर्मित करोगे ओछा पड़ जाएगा। इसलिए कहा है परमात्मा अनिर्वचनीय है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है अनिर्वचनीय, जिन्होंने नहीं जाना वो परमात्मा का निर्वचन करते हैं। नहीं जानते केवल वे ही परमात्मा का निर्वचन करते, वे ही व्याख्या करते, वे ही परमात्मा की मूर्तियां बनाते, वे ही परमात्मा के लिए सिद्धांत निर्मित करते, शास्त्र बनाते। जिन्होंने जाना है वे तो परमात्मा को अनिर्वचनीय ही कहते, वे तो मौन ही रह गए, परमात्मा के संबंध में नहीं बोले। हाँ बोले हैं परमात्मा को कैसे पाया जाए इस संबंध में। जल पियोगे तो जानोगे कि मीठा है, खारा है, शीतल है, नहीं शीतल है। पियोगे तो जानोगे। जो जानते हैं वो सरोवर की तरफ इशारा करते, वो जल के स्वाद की तरफ एक शब्द नहीं बोलते। वो कहते हैं वह रहा सरोवर, वह मैंने पिया, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले चलूं, आओ मेरा हाथ पकड़ लो। जानने वाले विधि की बात करते हैं कि परमात्मा कैसे जाना जा सकता है। न जानने वाले परमात्मा को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, प्रमाण देते हैं कि ऐसा प्रमाण है, इस तरह का परमात्मा है, उसके हजार हाथ है कि चार हाथ है कि तीन सिर है। सब मूढ़तापूर्ण बातें हैं, हजार हाथों में भी उसके हाथ पूरे नहीं होते, तीन सिर भी काफी नहीं है, क्योंकि सब सिर उसके और सब हाथ उसके। और वही हाथ नहीं जो आज है, जो हाथ अब तक हुए हैं वे भी उसके हैं, जो आज हैं वे भी उसके हैं, जो आगे अनंत काल में होंगे वे भी उसके। हजार हाथों में कैसे बात चुकेगी। और आदमी के ही हाथ उसके नहीं है, पशु पक्षियों के हाथ भी उसके, वृक्षों की शाखाएं वृक्षों के हाथ भी उसके, सब उसका है। इस विराट को कैसे समाए शब्द में, अड़चन होगी। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तुमने किसी से प्रेम किया और तुम्हें कभी किसी ने तुम्हारी प्रेसी की तस्वीर दी और तुमने भेद देखा। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। रंगों में तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी, सांसों की आंच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तेरी तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहां रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फ ग्रहगीर में नहीं, तेरी तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तेरी तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में तेरी तस्वीर में नहीं। साधारण प्रेम की घटना में भी ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। तुम्हारी प्रेसी की तस्वीर उतारी नहीं जा सकती, कितने ही कोई रंग भरे उसका रंग नहीं आएगा, कितना ही कोई चमकाए उसकी चमक नहीं आएगी, कुछ छूट जाएगा। जो जीवंत है पीछे छूट जाएगा, जो असली है पीछे छूट जाएगा, जो ऊपर ऊपर है वह तस्वीर में उतर आएगा। आत्मा पीछे छूट जाएगी, देह पकड़ में आ जाएगी। और परमात्मा शुद्ध आत्मा है इसलिए अनिर्वचनीय है। परमात्मा इस जगत का शुद्धतम सार है। फूल की तो तस्वीर बन सकती है, लेकिन सुगंध की तस्वीर कैसे बनाओगे। फूल में देह है और आत्मा है, सुगंध में सिर्फ आत्मा बची, देह गई। परमात्मा सुगंध है इस अस्तित्व की। हां वीणा की तस्वीर बन सकती है, लेकिन वीणा के तार छिड़े संगीत उठा, संगीत की तस्वीर कैसे बनाओगे। किसी ने बनाई है कभी संगीत की तस्वीर। अनुभव हो सकता है, प्रतीति हो सकती है, स्वाद लिया जा सकता है। इसलिए परमात्मा की व्याख्या में पढ़ना ही मत, परमात्मा को ओढ़ो, परमात्मा को पहनो, परमात्मा को पियो, परमात्मा को खाओ पचाओ, परमात्मा को तुम्हारी मांस मज्जा बनने दो। मत पूछो उसकी व्याख्या, मत शब्दों के जाल में पड़ो। आओ चांदनी को बिछाएं, ओढ़े पहने आओ, चांदनी की बातें ना करो, बातों में कहीं खो ना जाए बात, बात बात में कहीं अटक ना जाओ। आओ चांदनी को बिछाएं, ओढ़े पहने आओ, चांदनी में नहाएं, डूबे उतराएं, आओ चांदनी को बिछाएं। ठंडी ठंडी सी चांदनी है, मरहम घावों की चांदनी है, अनियंत्रित रिसना घावों का थम जाए, बहता हुआ नैनजल ठिठके जम जाए। आओ अनबोए सपनों का धान उगाएं, आओ चांदनी को बिछाएं। मध्यम मध्यम किरणों की वंशी, नंदन वन में चंदन सी वंशी, मधुरिम कंठ तुम्हारे सा यह स्वर साधन, प्रेम पगे प्राणों की धड़कन सा वादन। आओ मंद्र लहरियों पर झूमे खो जाएं, आओ चांदनी को बिछाएं। छोड़ो परमात्मा की व्याख्या, परमात्मा के प्रमाण, परमात्मा के संबंध में शब्दों का ऊहापोह, परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। आओ निर्विचार हो जाएं, परमात्मा को जिए अनुभव करें। मैं यहां परमात्मा की व्याख्या करने को नहीं, तुम्हारे मन में अभीप्सा जगी हो तो तुम्हारा हाथ लेकर उस तीर्थ तक तुम्हें पहुंचा दे सकता हूं। मेरे पास विद्यार्थी की तरह मत आओ, विद्यार्थी की उत्सुकता होती है थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ जाए। मेरे पास साधक की तरह आओ, साधक की अभीप्सा और है, विद्यार्थी से बड़ी भिन्न है। साधक कहता है अनुभव कैसे हो जाए, विद्यार्थी कहता है थोड़ा ज्ञान कैसे बढ़ जाए। विद्यार्थी अपनी स्मृति को संजोना चाहता है, साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना चाहता है। आओ चांदनी को बिछाएं, ओढ़े पहने आओ, प्रेम पगे प्राणों की धड़कन सा वादन, मंदिम मंदिम किरणों की बंसी, नंदन वन में चंदन सी बंसी, मधुरिम कंठ तुम्हारे सा यह स्वर साधन। आओ मंद लहरियों पर झूमे खो जाएं, आओ चांदनी को बिछाएं। अनुभव होगा, बस उसी अनुभव में निर्वचन है। साक्षात्कार हो तो उसी साक्षात्कार में सारे शास्त्रों का प्रमाण मिल जाए, तुम साक्षी बन जाओगे वेदों के, उपनिषदों के, कुरानों के। तुम साक्षी बनो, तुम प्रमाण बनो, परमात्मा का प्रमाण मत पूछो, तुम ही प्रमाण बन सकते हो। तुम्हारी मौजूदगी पर्याप्त होगी। कुछ बातें हैं जो कही नहीं जाती, कुछ बातें हैं जो प्रकट होती है। रामकृष्ण से किसी ने पूछा ईश्वर का प्रमाण, तो रामकृष्ण ने कहा मैं हूं ईश्वर का प्रमाण। यह भाषा दार्शनिक की नहीं है, विचारक की नहीं है, यह भाषा अनुभोक्ता की है। मैं हूं प्रमाण। जब विवेकानंद ने रामकृष्ण को पूछा कि मुझे आप ईश्वर सिद्ध कर सकते, ईश्वर है, रामकृष्ण का व्यर्थ की बकवास बंद करो, तुझे ईश्वर को जानना है ये पूछ, ईश्वर है या नहीं ये बात ही मत कर, तुझे जानना है जना सकता हूं, अभी जानना है। विवेकानंद ने ऐसा नहीं सोचा था, और बहुत मनीषियों के पास वो गए थे, जिज्ञासु थे, जहां खबर मिली कि कोई ज्ञानी है वहीं गए, सब जगह खाली हाथ लौटे थे, क्योंकि शब्द तो बहुत थे लेकिन शब्दों से किसकी कब तृप्ति हुई। तुम भूखे हो और कोई भोजन की बातें करे, कैसे तृप्ति होगी। विवेकानंद भूखे थे, उनकी उत्सुकता विद्यार्थी की उत्सुकता नहीं थी, साधक की उत्सुकता थी। लौट आए जगह जगह से। उसी तरह गए थे रामकृष्ण के पास भी, और मन में ये धारणा थी कि बेपढ़ा लिखा गंवार आदमी, जब बड़े बड़े पढ़े लिखों के पास कुछ नहीं मिला। महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गए थे, वो रविन्द्रनाथ के दादा थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, महर्षि की तरह ख्याति थी। वो नदी में एक बजरे पर रहते थे, विवेकानंद आधी रात में खून के बजरे पर चढ़ गए नदी तैर के, बीच में बजरा ठहरा था। अंधेरी रात, अमावस की रात, सारा बजरा कब गया। देवेंद्रनाथ ध्यान करते थे रात्रि के एकांत में, आंख खुल गई, ये युवक खड़ा है सामने, भीगा भागा, छोटा सा टिमटिमाता दिया है बजरे पर। पूछा, क्या चाहते हो? विवेकानंद ने कहा, ईश्वर है? देवेंद्रनाथ भी चौंके, ये भी कोई वक्त है पूछने का? ये कोई जिज्ञासा करने का समय है? आधी रात किसी के बजरे पर चढ़ाना, भीगे भागे अंधेरे में खड़े हो जाना, पूछना ईश्वर है? एक क्षण झिझके, युवक पागल मालूम होता है। उनकी झिझक देखी कि विवेकानंद वापस कूद गए नदी में। पूछा देवेंद्रनाथ ने कि युवक वापस लौट चले क्यों? विवेकानंद ने कहा, आपकी झिझक ने सब कह दिया कि अभी आपको भी पता नहीं। झिझके क्यों आप? जिसे पता है उसे पता है, उससे आधी रात पूछ लो सोते में से जगा के तो भी उसे पता है। जिसे पता है उसे पता है, आपकी झिझक ने सब कह दिया, मुझे कुछ पूछना नहीं। तो स्वभावतः जब महर्षि देवेंद्रनाथ जैसे ज्ञानी पंडित जगत विख्यात भी उत्तर न दे पाए हो तो ये गांव का गंवार रामकृष्ण ये क्या उत्तर दे पाएगा? इस भाव से भरे गए थे, लेकिन बात उल्टी हो गई। गए थे रामकृष्ण को चौंकाने, खुद चौंक गए, क्योंकि रामकृष्ण ने कहा, जानना है तुझे और अभी जानना है, अभी बता दूं इसी वक्त। इतना सोच के नहीं गए थे कि अभी जानना है, इतनी तैयारी करके भी ना गए थे। ये तो कभी सोचा ही ना था कि कोई इस तरह पूछेगा। और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें, रामकृष्ण उछले और अपने पैर को विवेकानंद की छाती से लगा दिया। ये कोई ज्ञानियों के ढंग नहीं है, ये मस्तों के ढंग है। मगर मस्तों को ही पता है, पता है इसलिए तो मस्ती। विवेकानंद बेहोश होकर गिर गए। जब 3 घंटे बाद होश में आया रामकृष्ण का बोझ, कुछ और प्रश्न बाकी बचे, जैसे किसी और लोक से लौटे। एक स्वाद लग गया, फिर दीवाने हो गए इस पढ़े लिखे पुरोहित के, फिर इसी के पीछे चक्कर काटने लगे। नहीं था इसके पास शास्त्र, नहीं था ज्ञान, नहीं थे सिद्धांत, नहीं थी बड़ी उपाधियां, नहीं था इसका नाम कोई विश्वविख्यात। 18 रुपए महीने की छोटी सी नौकरी थी दक्षिणेश्वर के मंदिर में पूजा पाठ कर देने की। गरीब आदमी था, गांव का बेपढ़ा लिखा था, दूसरी कक्षा तक पढ़ा था, संस्कृत नहीं आती थी, मगर विवेकानंद को कोई मोहित न कर सका, रामकृष्ण मोहित कर लिए। जहां अनुभव है परमात्मा का, वहां एक जीवित जादू है। मैं तुम्हें परमात्मा की व्याख्या नहीं दे सकता, किसी ने कभी नहीं दी, लेकिन तैयारी हो तो अनुभव दे सकता हूं। अनुभव सुगम है, शास्त्र बड़े दुर्गम है। अनुभव इसलिए सुगम है कि तुम भूल गए हो भला, लेकिन हो तो तुम परमात्मा में ही। जैसे मछली को पता नहीं कि सागर में ही पैदा हुई है, सागर में ही रही है, पता भी कैसे चलेगी सागर में। ऐसे ही तुम परमात्मा में जी रहे हो, उसी में श्वास ले रहे हो, उसी में चलते हो, उसी में बैठते हो, मगर सदा से ये हो रहा है, इसलिए तुम्हें याद ही नहीं पड़ रही कि परमात्मा कहां है। तुम पूछते हो परमात्मा कहां है, परमात्मा ही है, उसी ने तुम्हें घेरा है, उसी के जीवन सागर में तुम भी जीवित हो। इसलिए कठिन नहीं है बात, जरा सा होश, बस जरा सा होश, जरा सी टिमटिमाती होश की ज्योति तुम में जग जाए कि तुम जानोगे परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं। व्याख्याओं में पढ़ना ही मत, जब अनुभव मिल सकता हो तो कोई पागल होगा जो व्याख्याओं की चिंता करे। परमात्मा अनिर्वचनीय है पर अनुभव गम्य है। दूसरा प्रश्न, मैं विचारों से अत्यधिक पीड़ित था तो एक साधु महाराज से ध्यान की विधि पूछ बैठा। उन्होंने राम राम मंत्र को सतत स्मरण करने को कहा। उससे विचार तो चले गए हैं पर अब राम राम की रटंत बनी रहती। अब मैं उठते बैठते राम राम रटता रहता हूं और इसे रोकना भी चाहूं तो नहीं रोक सकता हूं। इसकी सतत धारा भीतर चलती रहती, इससे एक विक्षिप्त सी दशा हो गई। आप कुछ मार्गदर्शन दें, मैं इस मंत्र से छूटना चाहता हूं। ऐसा अक्सर हो जाता है, बीमारी से आदमी छूट जाता तो औषधि से बंध जाता है, उसी को एडिक्शन कहते हैं। इसलिए चिकित्सक बहुत चिंता रखता है कि जैसी बीमारी जाए जल्दी से औषधि भी बंद करनी चाहिए, नहीं तो फिर औषधि की गुलामी शुरू हो जाती है। मंत्र सतत रटने की बात नहीं है, घड़ी दो घड़ी उसका उपयोग करते तो हानि ना होती, मात्रा में औषधि लेनी चाहिए। जिसने तुम्हें दे दिया होगा मंत्र उसे मंत्र शास्त्र का कुछ पता नहीं होगा, मगर ये तुम्हारे साथ ही घटा, ऐसा नहीं, यहां बहुत लोग ऐसे आते हैं। एक सरदार जी को मेरे पास लाया गया था, सेना में है, अच्छे ओहदे पर है और हालतें खराब हो गई हैं उनकी, क्योंकि किसी ने बता दिया है कि बस जपते ही रहो जपते ही रहो, तो जप जी दोहराते रहते हैं भीतर। धीरे धीरे लोगों को भी शक होने लगा कि बात क्या है, क्योंकि वो उखड़े उखड़े मालूम होने लगे। जब तुम भीतर कोई चीज रटते रहोगे तो बाहर से उखड़ जाओगे। रास्ते पे चलते हैं, कोई कार का हॉर्न बजा रहा है कि रास्ते से हटो, सरदार जी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो अपना जपने लगे हुए, उनका ध्यान वहां है। पत्नी कुछ कहती है सुन नहीं पाते, पत्नी कुछ कहती बाजार से कुछ और खरीद लाते, फिर तो दफ्तर में भी सेना में भी भूल चुके होने लगी। क्योंकि जब तुम्हारा भीतर चित्त पूरी तरह उलझ जाएगा तो बाहर से तुम मूर्छित होने लगोगे, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मंत्र तो ऐसा है जैसे स्नान ती रहेगी, फिर ताजगी का भी ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए कि और कर लूं और कर लूं। मन बड़ा लोभी है, मन कहता अभी इतना मजा आ रहा है और एक बार कर लूं और एक बार कर लूं। और ऐसा कुछ मंत्र के साथ ही होता है, ऐसा नहीं किसी भी चीज के साथ हो सकता है। अब एक मित्र आए, सारा शरीर दुखता है, कहते हैं सिर में दर्द है कमर में दर्द है, और कहने लगे ये सब आपके ध्यान से ही हुआ। मैंने कहा मामला क्या? उन्होंने कहा 5-10 ध्यान करता हूं दिन में। अब 5 बार सक्रिय ध्यान करोगे तो, मैंने कहा तुम बच गए जिंदा, यह भी चमत्कार। तुमसे कहा किसने 5 बार सक्रिय ध्यान करने को? और कहा कि सब काम धाम भी बर्बाद हो गया है, 5 बार सक्रिय ध्यान करोगे तो दुकान कौन करेगा, तो बच्चों को कौन पालेगा, तो घर की देखभाल कौन करेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आता था एक बार करता था, तो फिर मैंने सोचा दो बार किया तो और आनंद आया, तो सोचा 3 बार, फिर तो अब ऐसी धुन लगी रहती है कि खूब मजा आ रहा है। तो मजा तो आ रहा है लेकिन ये शरीर की हालत खराब हुई जा रही है, ये शरीर मंदिर है, इसका सम्मान सीखो, ये परमात्मा की देन है, इसे ऐसा बर्बाद मत करो। ये परमात्मा का अपमान है। और लोभ मन की बीमारी, और लोभ कहीं भी पकड़ सकता है। 10,000 है तो 10 लाख हो जाएं, ये भी लोभ है। और एक बार ध्यान किया खूब आनंद आया तो 10 बार ध्यान करें, ये भी लोभ है। कुछ भेद नहीं, वही लोभी चित्त। लोभ से सावधान रहना। और अक्सर ऐसा हो जाता है, एक आदमी को मेरे पास लाया गया, वो जहां रहता है वहां जाने के लिए बीच में से एक मरघट पार करना पड़ता है, भूत प्रेतों का डर, उसको बड़ी अड़चन होती। रोज वहां से जाने ही घर ही उसका मरघट के उस पार है। किसी ने उसको ताबीज दे दिया कि तू ये ताबीज बांध ले, फिक्र छोड़, इस ताबीज के रहते कोई भूत प्रेत असर नहीं कर सकता। और इसका काम भी हो गया, ताबीज बांध के वो अकड़ से मरघट से गुजर जाता आधी रात में भी। मगर अब ताबीज ना खो जाए इसका डर लगा रहता, रात भी ताबीज हाथ में रख के सोता है कि कहीं रात ताबीज छोड़ा और वो लोग नाराज तो होंगे जिनको मरघट में ताबीज की वजह से डरवा के चले आया, वो नाराज तो होंगे ही, कहीं आके छाती पे ना चढ़ बैठे। अब ये इतना घबरा गया है कि कहीं ताबीज चोरी ना चला जाए, कहीं भूल ना जाऊं, कहीं खो ना जाए, कोई उठा ना ले। इतना घबरा गया है कि भूत प्रेत दूर, जितना भूत प्रेत से भय था उतना ही भय ताबीज से हो गया। मैंने कल एक कहानी पढ़ी, चंदूलाल के परिवार में एक विकट समस्या खड़ी हो गई। उनका 3 वर्षीय पोता मुन्ना राम राम को लाम लाम बोलता था। चंदूलाल के पड़ोसी और मित्र डब्बू जी ने इस भाषा मनोविज्ञान की चुनौती को स्वीकार किया। उसने मुन्ना को रा का प्रशिक्षण देने के लिए भाषा शास्त्री तरीका निकाला, मुन्ना को पहले ढिर बोलना सिखाया ताकि रा का उच्चारण हो सके। अब राम को तो लाम कर सकते हो, ढिर को थोड़ी ढिम्म कर दो। रा का अभ्यास करवाया, ढिर ढिर ढिर, मुन्ना ढिर ढिर सीख गया। और एक दिन अचानक ढिर ढिर बोलते बोलते मुन्ना एक साथ बोलने लगा ढिर राम राम, उसको रा बोलना आ गया। तो वो भी चिंतित तो था कि ला बोलता हूँ रा नहीं बोल पाता हूँ। जब ढिर बोलने लगा तो एक दिन अचानक बोला आनंद से भर के ढिर राम राम। डब्बू जी भी बहुत प्रसन्न हो गए सफलता पर। लेकिन अब समस्या ये है कि मुन्ना से तुम कहो राम राम, वो कहता है ढिर राम राम। अब सवाल यह कि ढिर से कैसे छुड़ाया जाए। सिखा तो बैठे, अब उससे कितने कहो, वो तो जब भी कहेगा राम राम तो पहले ढिर। तुमने मंत्र जो सीख लिया वो ऐसे हो गया ढिर राम राम। अब तुम ढिर में फंस गए। असल में विचारों को जबरदस्ती हटाने की कोई भी चेष्टा कभी सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर विचार चलते उलझलूस, तुमने उन सब विचारों की शक्ति को राम राम राम राम राम राम में लगा दिया। ये कुछ क्रांति नहीं है, ये केवल रूपांतरण है, वही चीज चल रही है। अभी पहले कुछ और सोचते थे कि लॉटरी कैसे मिल जाए, कि राष्ट्रपति कैसे हो जाऊं, और दूसरे विचार चलते थे, वो भी शब्द है, राम भी शब्द है। उन सारे शब्दों में जो तुम्हारी शक्ति नियोजित होती थी उसको तुमने राम राम में नियोजित कर दिया। यही तो तुम्हारा तथाकथित मंत्र का विज्ञान है। जब तुम राम राम राम राम दोहराने लगे त्वरा से तीव्रता से, तो न समय बचा न शक्ति बची न मन में जगह बची, राम राम राम राम की श्रृंखला भर गई। तब इसमें लॉटरी कैसे जीतूं ये बीच में आ नहीं सकता। अगर ये बीच में आएगा तो राम राम टूटेगा। ये तुमने परिपूरक खोज लिया, ये क्रांति नहीं है। और इसीलिए तुम फिर 24 घंटे राम राम जपने लगे, क्योंकि जब भी राम राम छूटेगा वो लॉटरी रास्ता देख रही, वो क्यू में पीछे खड़ी, वो कह रही कभी तो राम राम बंद करोगे तब देख लेंगे। वो भूत बैठे हैं मरघट में, कभी ताबीज छूटा तब तुम्हें मजा चखा देंगे। इसलिए तुम धीरे धीरे 24 घंटे रटने लगे, क्योंकि तुम्हें डर लगा कि वे बातें जो किसी तरह राम राम के जपने से दूर हो गई कहीं फिर न प्रवेश कर जाएं। मगर ये राम राम खुद ही बीमारी हो गई। बीमारियां इतनी आसानी से हल नहीं होती, थोड़ा ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत है। विचार को जबरदस्ती धक्का देके कुछ हल नहीं होगा। राम राम भी विचार है, ये कोई निर्विचार थोड़ी है, इसमें कुछ भेद थोड़ी है, वही का वही है। इससे तुम कुछ समाधि को थोड़ी उपलब्ध हो जाओगे। तुमने एक चीज की जगह दूसरी चीज रख ली, एक उलझन की जगह दूसरी उलझन रख ली, मगर इससे तुम उलझन से मुक्त नहीं हो गए। विचार को जबरदस्ती धक्के देने की आवश्यकता नहीं, विचार के साक्षी बनो। तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, अब तुम राम राम के साक्षी बनो, इसको सहयोग देना बंद कर दो, अन्यथा तुम विक्षिप्त हो जाओगे। और बहुत से लोग धर्म के कारण विक्षिप्त होते, क्योंकि धर्म को कोई भी देता रहता है, कोई भी सुझाव देता रहता है, कोई भी सलाह देता रहता है, सलाह देने वाले बिना ढूंढे मिल जाते, एक ढूंढो हजार मिल जाते, तुम ना भी ढूंढो तो वो तुम्हें ढूंढते चले जाते, क्योंकि उनको सलाह देने का रस है, सलाह देने का मजा भी बहुत होता है। अहंकार को बड़ी तरक्की मिलती है कि मैं सलाह देने वाला, तुम सलाह लेने वाले, मैं ज्ञानी तुम अज्ञानी, इसमें बड़ा रस आ जाता है। इसलिए जो बात तुम्हें पता भी नहीं होती उस संबंध में भी तुम सलाह दे देते, तुम खुद भी दे देते हो। ख्याल रखना, जो तुम्हारी हालत है वही दूसरों की हालत है। अब जिस साधु महाराज ने तुम्हें यह समझा दिया है, उन्हें कुछ पता नहीं है। विचार के साक्षी बनो अगर विचार से मुक्त होना है, नहीं तो तुम एक विचार की जगह दूसरा रख लोगे, दूसरी जगह तीसरा रख लोगे, तीसरी जगह चौथा रख लोगे, इससे भेद नहीं पड़ेगा। पैर में कांटा लगा, एक दूसरे कांटे से इस कांटे को निकाल लिया लेकिन दूसरा कांटा रख लिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, कांटे बदलते रहोगे। यही लोग करते, किसी को पान खाने की आदत है, उसको पान छुड़वा दो वो सिगरेट पीने लगता है, सिगरेट छुड़वा दो च्यूइंग गम उसमें लग गया, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मुंह चलता रहना चाहिए। अगर सभी छुड़ा दो तो राम राम राम राम राम राम, वो भी चीवन गम है और कुछ भी नहीं, मुंह शांत नहीं रह सकता। विचार को समझो, विचार के प्रति जागो, साक्षी बनो, विचार की धारा चित्त में चलती उसे देखो, निर्णय मत लो अच्छा क्या बुरा क्या, चलने दो जैसे रास्ता चलता है। रास्ते के किनारे खड़े तुम देख रहे हो, अच्छे लोग भी निकलते बुरे लोग भी निकलते, बेईमान भी निकलेंगे ईमानदार भी निकलेंगे, साधु असाधु, तुम्हें क्या लेना, तुम रास्ते के किनारे खड़े सिर्फ देख रहे, तुम सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी मात्र। और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम विचार के राह के किनारे खड़े हो जाओ, और विचार सिर्फ एक राह है, तुम उससे भिन्न हो, तुम विचार नहीं हो, तुम विचार के देखने वाले हो। बस इतनी तुम्हें स्मृति जगानी कि मैं दृष्टा हूं। चलने दो विचार, अब राम राम निकले कि कोका कोला निकले, कुछ भी निकले, चलने दो विचार, तुम दूर खड़े देखते रहो शांत, ना तो पक्ष न विपक्ष, ना तो कहना आहा कितना अच्छा विचार आया, ऐसा कहा कि फंसे, क्योंकि उस विचार को तुम पकड़ लोगे जो अच्छा लगा, उससे तुम्हारा मोह बन जाएगा, तुम चाहोगे बार बार आना, मित्रता बना लोगे, भांवर पाल लोगे। या कोई विचार आया कहा कि बहुत बुरा विचार है, मैं देखना भी नहीं चाहता, और आंख फेर ली, ये भी तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, तुमने इसका अपमान कर दिया, तुमने इसका निषेध किया, नकार किया, ये बार बार दरवाजे पे दस्तक देगा, ये कहेगा कि मेरी तरफ देखो। तुम जिस चीज को निषेध करोगे वो बार बार लौट के आएगी। तुम कोशिश करके देख लो, कोई भी विचार को निषेध करके देखो, वो बार बार आएगा, 24 घंटे सताएगा। और अगर तुम किसी चीज को पकड़ो तो भी फंसे, त्यागो तो भी फंसे, भोग भी पकड़ लेता है, त्याग भी पकड़ लेता है। सिर्फ साक्षी भाव में मुक्ति है, न भोग न त्याग, न कहना बहुत सुंदर न कहना बहुत बुरा, कुछ कहना ही मत, कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना। क्या मात्र देख नहीं सकते जैसा दर्पण देखता है? सुंदर स्त्री निकली दर्पण के सामने से तो भी वो कहता नहीं कि जरा रुक जा थोड़ी देर और, कि दो बात तो कर ले। कुरूप स्त्री निकली तो ये नहीं कहता कि जल्दी हटो, कि माई जाओ, कि आगे बढ़ो, कि किसी और दर्पण को सताओ। दर्पण देखता है। ऐसे ही दर्पण की भांति जब तुम साक्षी बन जाओगे, सारे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। एक ऐसी घड़ी आती है कि विचार का रास्ता निर्जन हो जाता, कोई नहीं आता। उस सन्नाटे में पहली दफा परमात्मा की भनक सुनाई पड़ती, उसकी टेर सुनाई पड़ती, उसी शून्य में पहली दफे समाधि का स्वर उतरता है, उसी शून्य में पहली दफा पूर्ण की किरण आती। तुम कुछ ये मत सोचो कि तुम कुछ धार्मिक हो गए राम राम जपने से, तुम ये मत सोचो कि तुमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। अगर तुमने उपलब्धि कर ली ऐसा सोचा तो तुम्हारा छुटकारा ना हो सकेगा, उपलब्धियों से कोई छूटना क्यों चाहेगा। ये मत समझो कि तुम्हारे भीतर कोई क्रांति हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, तुमने एक बीमारी की जगह दूसरी बीमारी उधार ले ली, वो उतनी ही बीमारी है जितनी पहली थी, कुछ फर्क नहीं। अब तुम इसको सहयोग देना बंद कर दो। हालांकि कुछ दिन अड़चन आएगी, क्योंकि तुमने अगर बहुत दिन अभ्यास कर लिया है और अब ये धारा अपने आप चलने लगी तो तुम सहयोग ना दोगे तो भी कुछ दिन चलेगी, जैसे कोई साइकिल चला है फिर थोड़ी देर पैडल मारना बंद भी कर दे तो पुराना पैडल का जो मोमेंटम है थोड़ी दूर तक साइकिल चली जाएगी बिना चलाए भी। ऐसे ही कुछ दिन तक तो ये राम राम चलेगा, मगर अब तुम सहयोग बंद कर लो। जितना तुमने किया सहयोग उतना ही काफी, अब सहयोग मत दो, अब अपनी तरफ से साथ मत दो, अपनी ऊर्जा वापस ले लो, अब तुम साक्षी हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ये धारा चल सकती है थोड़े बहुत रूप में, मगर रोज छीन होती जाएगी। अभी बाढ़ की तरह है, बरसा की बाढ़ की तरह, जल्दी ही ग्रीष्म काल की सूखी साखी नदी रह जाएगी, थोड़ी बहुत धार कहीं कहीं डबरों में जल। 3 महीने तक धीरे धीरे धीरे कम होते होते होते विलीन हो जाएगी। और फिर तुम ये ख्याल रखना कि जो कुछ भी इसके बाद चले, विचार जो पड़े रह गए हैं, दबे रह गए हैं, जिनको तुमने हटा दिया है, राम राम करके दबा दिया है, वो सब उठेंगे, उनको भी उठने देना। भय मत करना, साधक को निर्भय होना चाहिए। और विचार का भी क्या भय, विचार में रखा क्या है, हवा में बनी तरंग है, पानी का बबूला भी नहीं, हवा का बबूला है, कुछ तत्व थोड़ी है विचार में, आकाश का फूल है न जड़ है न कोई रूप है न कोई रंग है। विचार तो केवल एक विकार है। तुम चुपचाप देखते रहो, जल्दी ही देखते देखते तुम पार हो जाओगे। साक्षी अतिक्रमण की प्रक्रिया है, और जो अतिक्रमण कर जाता है विचार का, बिना दबाए बिना लड़े झगड़े सहजता से सुगमता से, वही पहुंच पाता है। याद करो गोरख का वचन, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। ये कोई गंभीरता की बात नहीं, हंसते खेलते हो जाती बात, हंसते खेलते ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें गंभीर कर दे तो समझना कि कहीं न कहीं गलती हो गई। अगर तुम्हारा धर्म तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ले तो समझना कहीं भूल हो गई। तुम्हारा धर्म अगर तुम्हारा जीवन उदास कर दे, भारी कर दे, वजनदार कर दे, अकड़ पैदा कर दे, तो समझना कि चूक हो गई। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान होना चाहिए। और ध्यान का अर्थ है साक्षी। तो जरूर जीवन में महोत्सव आता है। तीसरा प्रश्न, भगवान मारो हे प्रभु मारो, मारो मरण की है उत्कंठा, किस मरणी मारो जिस मरणी रजनी स्मर दीठा, इतना पत्थर हूं कि पूरा पिघल भी नहीं पाता हूं, व्याकुल हूं क्या करूं, सुधीर भारती। बात तो तुमने प्यारी लिखी मगर बड़ी चूक भरी। तुमने गोरख के वचन को नया रूप दे दिया मगर गोरख के वचन को नया रूप दिया नहीं जा सकता। वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। गोरख का वचन फिर से समझो, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा, जिस मरणी मरो तिस मरणी मरी गोरख दीठा। तुमने फर्क बहुत बड़ा कर लिया। तुम कहते हो मारो हे प्रभु मारो, कोई दूसरा तुम्हें मार नहीं सकता, असंभव है। तुम्हारे शरीर को तो कोई मार सकता है लेकिन तुम्हारे अहंकार को कोई नहीं मार सकता। उस संबंध में केवल तुम ही समर्थ हो। परमात्मा भी तुम्हारे अहंकार को नहीं मार सकता, नहीं तो मार ही दिया होता उसे। तुम कहते हो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी भी कुछ सीमा है शक्ति की, जैसे तुम्हारे अहंकार को नहीं मार सकता। अहंकार अगर होता तो परमात्मा मार भी सकता था, अहंकार है नहीं, सिर्फ भ्रांति है। भ्रांति तुम्हारी है, तुम्हारी भ्रांति तुम्ही को छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी भ्रांति मैं कैसे छोड़ू? तुम मानते हो कि दो दो पांच होते, मैं लाख मानता रहूं कि दो दो चार होते, इससे क्या होगा? जब तक तुम न मानो कि दो दो चार होते, तुमने अगर जिद ही कर रखी दो दो को पांच करने की तो तुम दो दो को पांच ही करते रहोगे। मैंने सुना एक आदमी को ये विक्षिप्तता पैदा हो गई कि वो मर गया है, जिंदा था भली भांति मगर ये पागलपन हो गया पैदा कि मैं मर गया हूं। वो लोगों को कहता फिरता कि मैं मर गया हूं, भाई तुम्हें पता चला कि नहीं? लोग कहते भाई ये भी हद हो गई, अब तक किसी मुर्दे ने इस तरह खबर नहीं दी, तुम भी गजब कर रहे हो। तुम भले चंगे हो, सब ठीक ठाक है, पहले तो लोग मजाक समझे लेकिन धीरे धीरे बात गंभीर होने लगी। ग्राहक उसकी दुकान पे आए, उससे पूछे, वो कहे भाई मैं तो मर ही गया, कैसी दुकान कैसा क्या? उसकी पत्नी पूछे कि सब्जी ले आया, वो तो मरे हुए आदमी की सब्जी लाते, मैं तो मर चुका, तुम्हें खबर नहीं मिली? फिर चिंता बढ़ने लगी, ये मजाक मजाक नहीं मालूम होता, ये तो मामला गंभीर है। दो चार दिन तो लोगों ने सहा, फिर उस मुर्दे को लेकर मनोवैज्ञानिक के पास गए कि उसका कुछ चिकित्सा करवानी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक ने भी देखा, मनोवैज्ञानिक भी हैरान हुआ, बहुत तरह के मरीज उसने देखे थे, ये पहले ही मरीज था जो कहता मैं मर चुका हूं। सोचा मनोवैज्ञानिक ने, उसने तरकीब निकाली, उसने कहा तुम एक बात बताओ, अगर मुर्दा आदमी को हम कीड़ा लगाएं तो उसमें से खून निकलेगा कि नहीं? उस पागल ने कहा कि मुर्दा आदमी से कहीं खून निकला? जो मर ही गया उसका तो खून पानी हो जाता है, खून नहीं निकलेगा, खून जिंदा आदमी से निकलता है। मनोवैज्ञानिक खुश हुआ, उसने कहा ठहरो, चलो मेरे पास, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। चाकू उठाकर उसने उस आदमी के हाथ में थोड़ा सा घाव किया, खून का फव्वारा निकल पड़ा। जिंदा तो था ही वो। मनोवैज्ञानिक बोला आप बोलो। वो आदमी बोला तो मेरी पहली बात गलत थी। तो इससे सिद्ध होता है कि मुर्दा आदमी को काटने से भी खून निकलता है। अब क्या करोगे? जिसने तय कर लिया है कि दो दो पांच, कोई उपाय नहीं। वो बोलता है कि पहली बात गलत थी, क्षमा करो, मेरी भूल हो गई। मनोवैज्ञानिक सोच रहा था कि अब इसको भरोसा आ जाएगा कि मैं जिंदा हूं, मगर भरोसा ही आया कि मुर्दा आदमी को काटने से भी खून निकलता है। नहीं, तुम्हारे अहंकार को मैं न तोड़ सकूंगा सुधीर, कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी भ्रांति है, तुम ही जागोगे तो टूटेगा। बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता। बाहर की कोई रोशनी तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं कर सकती। हां, मैं तुम्हें प्रक्रिया बता सकता हूं कि कैसे तुम भीतर का दिया जलाओ, मगर मैं तुम्हारा दिया जला नहीं सकता। जलाना तो तुम्हें ही होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्ध मार्ग दिखाते हैं, चलना तो तुम्ही को होता है। कोई बुद्ध तुम्हारे लिए चल के मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। पहुंच भी जाए तो वो पहुंचेगा मंजिल पर, तुम तो जहां के तहां रह जाओगे। सत्य उधार नहीं हो सकता। इसलिए गोरख के वचन को बदलो मत। तुमने बात ठीक कही कि मारो हे प्रभु मारो, मारो मरण की है उत्कंठा। लेकिन नहीं, गोरख ही ठीक कह रहे हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। कह रहे हैं तुम्हें मरना होगा। अगर ये मेरे हाथ में हो कि तुम्हारे अहंकार को मिटा दूं, तब तो बात कितनी आसान हो जाए। तब तो तुम मेरे पास आओ, मैं एक जादू की डंडी फेरूं, तुम्हारा अहंकार मिट जाए, तुम परमात्मा को उपलब्ध होकर अपने घर चले जाओ। मगर अगर इतने सस्ते से मिट जाता हो तो खतरा है, रास्ते में कोई दूसरा मिल जाए, वो एक डंडी फेर दे उल्टी, वापस जहां के तहां। एक आदमी रामकृष्ण के पास आया। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, गंगा स्नान को जा रहा हूं, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, आप क्या कहते? रामकृष्ण ने कहा, जाते हो भाई ठीक, मगर एक ख्याल रखना, तुमने देखा गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े? कहां खड़े, किस लिए खड़े? ये मुझे पता नहीं, ये भी आप खूब सवाल पूछते। वृक्ष खड़े हैं, किस लिए खड़े, ये मैं क्या कहूं? तो मैं तुझे राज बता देता हूं। रामकृष्ण ने कहा, राज ये है कि तुम गए, पाप की गठरी लिए अपने शरीर पर, गंगा में डुबकी लगाई। जब तुम डुबकी लगाते हो गंगा मैया का प्रताप, पाप अलग हो जाते हैं, मगर पाप को इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ थोड़ी देंगे, वो वृक्षों पर बैठ जाते। वो कहता है, बेटा निकलोगे तो कब तक डूबे रहोगे? निकले गंगा से, वो चक्कर फिर सवार हो गए, सुखिया न किया सब बराबर हो गए। तुम जरा झाड़ों का ख्याल रखना, डुबकी मारो तो निकल ना मत फिर। उसने कहा, ये भी आप क्या कर रहे हैं कि जान लेंगे मेरी, अगर डुबकी मारूंगा निकलूंगा नहीं तो गए काम से, फिर बेकार है जाना। रामकृष्ण का, फिर तुम्हारी मर्जी। फिर वो झाड़ इसलिए खड़े, पाप तुम करोगे और गंगा तुम्हारे पापों को पवित्र कर देगी। अगर इतना सस्ता होता तो जिंदगी कितनी आसान होती, लेकिन दो कौड़ी की हो गई होती। रामकृष्ण ठीक कहते कि गंगा में नहाने से कहीं पाप धुल सकते, हाँ शरीर का कूड़ा करकट धुल जाएगा, वो भी बाहर आते ही से फिर धूल उड़ेगी, फिर जम जाएगी, लेकिन भीतर को गंगा कैसे धोएगी? बाहर की गंगा बाहर की धूल को धो सकती, और भीतर की गंगा तो तुम्हें अपनी भीतर की ही चेतना से जगानी होगी। वह जल तो तुम्हें अपने ही स्रोतों से खोजना होगा। तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं मार भी दूंगा कोई भी तुम्हें जगा देगा। तुम ही मरोगे फिर तुम्हें कोई जिंदा ना कर सकेगा। जिसने होश पूर्वक अपने भीतर जाकर अहंकार को विसर्जित कर दिया, फिर इस दुनिया की कोई शक्ति उसे वापस अहंकार के जाल में नहीं गिरा सकती। इसलिए ऐसा मत कहो कि मारो हे प्रभु मारो, मारो मरण की है उत्कंठा। उत्कंठा से कोई नहीं मरता है, जिसको उत्कंठा है मरने की उसी को तो मरना है। उत्कंठा किसको है? मेरी बातें तुम सुनते हो, तुम्हारे अहंकार को लगता है कि काश हम भी महायोगी हो जाएं गोरख जैसे, मगर ये गोरख उपद्रव की बात कहते हैं। ये कहते हैं मरो फिर हो सकोगे। चलो ठीक है मरेंगे, मगर होके रहेंगे, हमें भी सिद्ध होना है। तुम्हारा अहंकार ही सिद्ध होना चाह रहा है और उसी को मरना है। इसलिए अहंकार कहता है कि ठीक चलो मर जाएंगे, अगर यही सिद्ध होने का उपाय है तो चलो मरने को भी राजी, मगर सिद्ध होकर रहेंगे। और वो सिद्ध होने की जो उत्कंठा है वही तो बचा लेगी, वही तो श्वास है अहंकार की। अहंकार की श्वास कहां से आती? कुछ होने की आकांक्षा में से अहंकार को श्वास मिलती। गरीब हो अमीर होना चाहते हो, अहंकार श्वास लेता रहेगा। अज्ञानी हो ज्ञानी होना चाहते हो, अहंकार श्वास लेता रहेगा। दीनहीन हो पद पर प्रतिष्ठित होना चाहते हो, अहंकार श्वास लेता रहेगा। अहंकार की प्रक्रिया समझो, अहंकार जीता कैसे? अहंकार जीता है तुम जो हो और तुम जो होना चाहते हो उसके तनाव में। आ बा होना चाहता है, बस इसी तनाव में अहंकार निर्मित होता है। अहंकार मरता कैसे? तुम जो हो उससे राजी हो गए कि अहंकार मर गया। तुमने कहा मैं जैसा हूं, बस ठीक, जहां हूं ठीक, प्रभु जैसा रखे वैसा रहूंगा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमने तनाव छोड़ दिया भविष्य का कि यह हूं वह हूं, अहंकार गया। अहंकार जीता है अतीत के आधार पर और भविष्य के आधार पर। तुम जरा समझना इस बात को। अहंकार के दावे होते हैं अतीत के कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, वो सब अतीत। और अहंकार कहता मैं ऐसा करके रहूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा, वो सब भविष्य। वर्तमान में अहंकार होता ही नहीं। अगर तुम वर्तमान में आ जाओ अहंकार विदा हो गया, वही है मृत्यु अहंकार की। वर्तमान में आ जाना अहंकार की मृत्यु है। जो गया गया, अब उसको पकड़े मत रखो, अतीत को जाने दो, और जो नहीं हुआ है उसकी तुम आकांक्षा ना करो, क्योंकि उसकी आकांक्षा में अहंकार बचता रहेगा। जो है उसमें परितुष्ट हो जाओ, तो इसी क्षण तुम पाओगे अहंकार नहीं, जो है जैसा है वही ठीक है, परिपूर्ण रूप से ठीक है। इस कला का नाम ही संतोष है, और संतोष में अहंकार मर जाता है, असंतोष में अहंकार जीता है। इसलिए जितना असंतुष्ट आदमी होगा उतना ही अहंकारी होगा, जितना अहंकारी होगा उतना असंतुष्ट होगा। ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर तुमने ये उत्कंठा बना ली सुधीर कि सिद्ध होना है, कि हमें भी उस जगह पहुंचना है जहां हम कह सके कि पा लिया परमात्मा, तो फिर अहंकार नहीं मरेगा। सब अभिप्साएं सब आकांक्षाएं सब वासनाएं सब तृष्णाएं अहंकार की अग्नि में घी का काम करती। परमात्मा को पाने की आकांक्षा भी अहंकार की अग्नि में घी का काम करती। इसलिए तुम्हारे सन्यासी जितने अहंकारी होते हैं, तुम्हारे साधारण लोग उतने अहंकारी नहीं होते। तुम्हारे महात्माओं में जैसा शुद्ध अहंकार मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध जहर की तरह खालिस बिना मिलावट के, वैसा तुम्हें साधारण लोगों में नहीं मिलेगा। साधारण दुनिया में तो हर चीज मिलावट से भरी। मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था तो जहर ला के पी के सो रहा, दो चार दफे रात में आंख खोल के देखा अभी तक मरा के नहीं, टटोला चोटी लेके देखा और जिंदा हूं, अभी तक असर नहीं हुआ, करवटें बदलता रहा। सुबह हो गई आंख खोल के देखी पत्नी भी उठ के काम में लग गई है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये किस प्रकार की मौत है। दूध वाला आ गया, द्वार पे दस्तक दे रहा है, पड़ोसी की आवाज सुनाई पड़ रही है, ये किस तरह की मौत है। और जहर इतना पी गया कि कहते हैं कि उससे अगर चौथाई भी पिया होता तो मर जाते, चार गुना पी गया। उठ के बैठ गया, दर्पण में जाकर देखा किस तरह की मौत है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा, कोई अर्थी भी नहीं सजाई जा रही, और कोई मामला नहीं, पत्नी रो भी नहीं रही, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब उसे ख्याल आया कि तो मौत नहीं है। भागा पहुंचा दुकानदार के पास जहां से जहर खरीद के लाया था कि क्या मामला है। दुकानदार ने कहा हम क्या करें, हर चीज में मिलावट है, कुछ आजकल शुद्ध जहर मिल सकता। वो जमाने गए, सतयुग की बात कर रहे हैं, शुद्ध जहर कलयुग चल रहा है, अब कोई शुद्ध जहर वगैरह नहीं मिलता। संसार में हर चीज में मिलावट है, साधारण आदमी है उसमें हर चीज मिली जुली है। जो परमात्मा को पाने चल पड़े इनका शुद्ध होने लगता है अहंकार, इनका जहर सतयुगी होने लगता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के भीतर जैसी दंभ और जैसी अस्मिता पाओगे ऐसे तुम नहीं पाओगे कहीं भी। इसलिए तो तुम्हारे पंडित पुजारी महात्मा लड़वाते हैं, लड़ते तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे अहंकारों के अड्डे बन गए। उनसे प्रेम नहीं पैदा होता, उनसे घृणा पैदा होती, उनसे जहर फैलता है दुनिया में, अमृत नहीं फैलता। अगर मनुष्य जाति सारे धर्मों से मुक्त हो जाए तो शायद शांति हो जाए। धर्म सभी कहते हैं शांति लाना चाहते हैं, लेकिन लाते अशांति। मूल प्रक्रिया ख्याल में नहीं रह जाती, वासना मात्र आदमी को अहंकार देती, और जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा अहंकार देती। निश्चित परमात्मा से बड़ी कोई वासना नहीं हो सकती। तो परमात्मा की वासना से भरा हुआ आदमी सर्वाधिक अहंकारी हो जाता। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा की वासना नहीं करनी होती, परमात्मा को पाना हो तो वासना का स्वरूप समझ के वासना से मुक्त हो जाना होता है। जिस क्षण वासना चली गई उस क्षण परमात्मा उतरता है, परमात्मा पाया जाता है, लेकिन परमात्मा की कामना नहीं की जा सकती। परमात्मा मिलता है, और मिलता उसी को जिसने ये बड़ी शर्त पूरी कर दी। इसलिए बुद्ध जैसे परम ज्ञानी ने परमात्मा शब्द का उपयोग भी नहीं किया, इसलिए कि तुम अज्ञानी कहीं परमात्मा की वासना न करने लगो। बुद्ध ने ईश्वर की बात ही ना उठाई, क्योंकि बुद्ध ने देखा कि लोग वासना बदल लेते, धन नहीं मांगते अब स्वर्ग मांगते, पद नहीं मांगते परमात्मा मांगते, प्रतिष्ठा नहीं मांगते समाधि मांगते, मगर मांगते, और मांग जाए वहां अहंकार है। तो बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई मोक्ष नहीं। तुम ये मत समझना कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं, कि कोई आत्मा नहीं, कि कोई मोक्ष नहीं। बुद्ध के मानने वालों ने भी गलत समझा, और बुद्ध के विरोध करने वालों ने भी बुद्ध को गलत समझा। बुद्ध को समझना बहुत दुरूह है, कठिन, क्योंकि बुद्ध की बात बड़ी सूक्ष्म है। बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं परमात्मा है तो तत्क्षण परमात्मा तुम्हारी वासना का विषय हो जाता, और वासना जब तक है तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है हम परमात्मा की चर्चा ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा है ही नहीं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब परमात्मा है नहीं तो तुम परमात्मा को कैसे चाहोगे, जब स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्ग की कामना कैसे करोगे, और जब आत्मा भी नहीं है तो क्या समाधि। मगर अद्भुत प्रक्रिया है बुद्ध की, तुम्हारी वासना के सब संभव उपाय छीन लिए। अब तुम्हारे पास जो छोटी मोटी वासना है, धन कमा लूं, पद कमा लूं, प्रधानमंत्री हो जाऊं, ये जो छोटी मोटी वासनाएं हैं, इनको तुम समझने की कोशिश करो, और तुम पाओगे हर वासना दुख लाती है, हर वासना और गहरे नरक में ले जाती। देखते देखते पहचानते पहचानते एक दिन ये होश तुम्हें आ जाएगा कि वासना दुख है, उसी क्षण वासना गिर जाएगी। और परमात्मा तो है नहीं कि वासना को बदल लो। संसार की वासना गिर जाएगी और परलोक की वासना का तो उपाय बुद्ध ने छोड़ा नहीं। तुम जिस क्षण निर्वासना में हो जाओगे उसी क्षण परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा ऐसा समझो तुम्हारी निर्वासना की अवस्था का नाम है। समाधि ऐसी समझो कि जब तुम्हारे भीतर कोई वासना न रही तो जो बचता है वही समाधि है। यह काम उत्कंठा से नहीं होगा। और तुम कहते हो तिस मरनी मारो, तुम्हारे मारने में भी शर्त है। तुम कह रहे मारना जरूर मगर वो मरण होना चाहिए, वही जिससे आपको मिला, जिससे आपको दर्शन हुआ, कोई और दूसरा मरण न हो जाए। तुम मरने में भी शर्त लगाए हो। तुम बीच बीच में आंख खोल के देखते रहोगे कोई गलती मरण तो नहीं हुआ जा रहा। एक जैन फकीर अपने एक शिष्य को ध्यान का एक प्रयोग दिया था कि सोच के लाओ एक हाथ की ताली कैसे बचती। अब एक हाथ की ताली कहीं बचती? बहुत सोचा, खूब खोजा उसने, बड़ा विचारशील आदमी था, लाए अनेक बातें कि एक हाथ की ताली ऐसे बचती जैसे आकाश में मेघों का गर्जन। और गुरु ने उसको एक डंडा मारा कि मूर्ख, ये एक हाथ की ताली कहां है इसमें एक हाथ? और जब गर्जन होता आकाश में तो बादल टकराते हैं, तो दो हाथ हो गए, जहां टकराहट है वहां दो। तू ऐसी खबर ला जहां टकराहट ना हो और ध्वनि उत्पन्न हो। बहुत उसने खोजा, कई तरकीबें निकाली, सब में हारता गया। महीने बीतने लगे, उदास होने लगा, दिन भर खोज के आए और फिर वही की वही बात। फिर गुरु उसे भगा दे। उसने पुराने शिष्यों से पूछा कि भाई तुमने कैसे हल किया है? तो एक शिष्य ने बताया कि मेरा तो ऐसे हल हुआ कि मुझे भी इसने बहुत सताया। तेरा 3 महीने में तो 3 साल घट्टे खाया। फिर एक दिन बिल्कुल थका मांदा था, ऊब चुका था, एक हाथ की ताली ये कहीं बचती है? ये पागल और एक हम पागल हैं कि इसकी बात मान के बैठे, एक हाथ की ताली बजने का विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पक्का पता है कि हो नहीं सकता, हमको भी पता है, इसको भी पता है, सबको पता है, मगर लग गया मोह इस आदमी से, इसके प्रेम में पड़ गए। तो चलो यही करते हैं कि ठीक है, कभी ना कभी तो बजेगी या कुछ होगा। 3 साल में जब बिल्कुल थक गया और मैं पहुंचा और इसने फिर पूछा कि एक हाथ की ताली, कि मैं एकदम गिर पड़ा, मैं बिल्कुल निराश ही हो गया था, मैं बिल्कुल गिर पड़ा। और उस दिन गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, डंडा मंडा नहीं मारा उस दिन, और कहा बेटा उठो, बज गई एक हाथ की ताली। ये जो गिरना था इसमें अहंकार गिर गया, ये जो गिरना था इसमें सारा चित्त गिर गया, उदास उदास उदास, हार हार हार। एक सीमा होती, हार उस जगह पहुंच गई कि हार अंतिम आ गई, पराजय पूरी हो गई। अब ये पक्का हो गया कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं, न ये एक हाथ की ताली बजनी है, न मुझे सफलता मिलनी, न मुझे समाधि लगनी। ये हताशा उस जगह पहुंच गई जहां मृत्यु घट जाती है अहंकार की। विजय मिलती रहे थोड़ी थोड़ी, सफलता मिलती रहे तो अहंकार को पोषण मिलता रहता। इसलिए तो एक हाथ की ताली, ताकि अहंकार को पोषण न मिल सके। ये तो प्रक्रिया है तुम्हारे अहंकार को तोड़ने की। तो गुरु ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि बच गई एक हाथ की ताली, ये है एक हाथ की ताली, अब उठा, अब कोई चिंता नहीं। तो इसने कहा कि भले मानस मुझे पहले क्यों ने बताया, हम पहले दिन बजा देते एक हाथ की ताली, जाके गिर पड़ते, आज ही बजा देते, अभी चला। चले वो पहुंचे, जैसे गुरु ने पूछा कि बजी एक हाथ की ताली, वो चारों खाने मगर देख के गिरे कि कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, जरा देख लिया एक तिरछी नजर से कि सब ठीक ठाक, सिर भी ऐसी जगह गिराया जहां तकिया रखा था। आंखें बंद करके बिल्कुल चारों खाने चित्त सवासन में लेट गए। चित्त बड़ा प्रसन्न है कि आज मामला हल हुआ, अब गुरु आए सिर पे हाथ फेरा, गुरु ने मारा डंडा। एक आंख खोल के देखा कि मामला क्या है, हम कुछ और ही सोच रहे थे। गुरु ने कहा कि ना समझ, मुर्दे कहीं आंख खोल के देखते और मुर्दे ऐसा देख के गिरते हैं कि तकिया कहां है। ये तू नकल कर रहा है, मैं समझ गया तू किसकी नकल कर रहा है, मगर उसकी बजी थी एक हाथ की ताली, तू अनुकरण कर रहा है, तू चाहता है सस्ता कुछ हो जाए। ये सस्ता नहीं हो सकती बात। वो 3 साल परेशान हुआ था, 3 साल उसने अथक श्रम किया था, खून को पसीना बनाया था, न दिन सोया था न रात सोया था, खाना पीना भूल गया था, सब लगा दिया था उसने दांव पर। तब एक घड़ी ऐसी आई थी कि उस पराजय के क्षण में टूट के गिर पड़ा था। उसने देखा नहीं था चारों तरफ कि पत्थर पर सिर पड़ेगा कि तकिए पर। उसकी कोई कल्पना भी नहीं थी कि अब क्या होने वाला है। तू तो पढ़ के लेट के वहां देख रहा है गुरु का हाथ आया सिर पर। जब वह गिरा था तो सच में गिरा था, उस गिरने में अहंकार गिर गया था, और तू जो गिरा है ये तो अहंकार का ही आयोजन है, ये तो अहंकार की ही तरकीब है। तू चाहता है मैं कह दूं कि हो गया तू सिद्ध, इतना सस्ता नहीं। तुम कहते हो 30 मरणी मारो, कम से कम छुट्टी तो देते पूरी, कम से कम इतना तो कहते जैसा मारना हो मारो, वो भी तुमने छोड़ा नहीं, तुमने अपनी शर्त लगा दी। तुम्हारा समर्पण भी सशर्त होता है, और समर्पण कहीं सशर्त हो सकता है? समर्पण का अर्थ होता है सब शर्तें छोड़ी, गिर पड़े चरणों में, अब जो हो सो हो, न हो तो न हो, उसकी भी लीलाची। कहीं भीतर कोर कोने में जरा सी भी आकांक्षा छिपी राह देखती रही कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होना चाहिए, कि अब तो हम गिर भी गए, अभी तक वह मरण नहीं हुआ जिस मरण से गोरख को दिखाई पड़ा था, हम तो अभी वही के वही, अभी तक समाधि नहीं पगी, अभी तक कोई परमात्मा के चरण दिखाई नहीं पड़ रहे। अगर ऐसी वासना और विचार बना रहा तो मृत्यु हो ही ना पाएगी। और ख्याल रखो, गुरु शिष्य को मार नहीं सकता, गुरु शिष्य को मरने की कला सिखा सकता है, मरना तो तुम्ही को पड़ता है। तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। मैं पानी पीऊं इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती, मैं भोजन करूं इससे तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती, मैं श्वास लूं इससे तुम्हारा हृदय नहीं धड़केगा। और ये तो सब ऊपर की बातें, सबसे गहरी बात तो है अहंकार का मरना, वो सबसे गहरा है, वह तो ऊपर से किया ही नहीं जा सकता, वह तो तुम ही जागोगे, जानोगे अहंकार की पीड़ा और नरक को पहचानोगे, देखोगे कि कितना दंश अहंकार ने दिया है। तो यह उत्कंठा की बात नहीं, समझ की बात है। पर अच्छा सुधीर, विचार तो उठा, इसी तरह विचार उठता है तो कला सीखी जाती, वही तो मैं सिखा रहा हूं, मरने की कला, चाहे कहो जीवन की कला चाहे कहो मृत्यु की कला, एक ही बात है, तुम मरो तो परमात्मा प्रकट हो, तुम्हारी मृत्यु उसका प्रारंभ है। तीसरा प्रश्न, आपको सुनता हूं तो प्रार्थना का भाव हृदय में हिलोरे लेने लगता है, पर प्रार्थना कैसे करूं, प्रार्थना करना तो मुझे आता नहीं। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना हो जाती, ये जो भाव हिलोरे लेता है यही प्रार्थना है। करने चलोगे झूठ कर लोगे, करने चलोगे औपचारिक हो जाएगा, करने चलोगे उधार हो जाएगा, दूसरों का अनुकरण हो जाएगा। प्रार्थना अनुकरण नहीं है। अनुकरण के कारण ही पृथ्वी से प्रार्थना खो गई। लोग चले अपने अपने मंदिर, अगर मस्जिद बगल में है तो वहां जाके प्रार्थना नहीं करते, 2 मील चल के जाते मंदिर में प्रार्थना करने। जितने 2 मील चलने में समय खराब किया इतना भी प्रार्थना में लगा देते, मस्जिद बगल में थी, कहां जाते हो। लेकिन वही हालत मस्जिद वाले की, मंदिर बगल में, वहां तो देखता नहीं, पीठ करके निकल जाता है। जैन शास्त्रों में और हिंदू शास्त्रों में इस तरह के उल्लेख, एक से ही उल्लेख, क्योंकि मूढ़ता सब में एक सी है। ऐसे उल्लेख हैं जैन शास्त्रों में कि अगर तुम हिंदू मंदिर के सामने से निकलते हो और पागल हाथी तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर है बजाय हिंदू मंदिर में शरण लेने के। और ठीक यही बात हिंदू शास्त्रों में कही गई है कि अगर तुम्हारे पीछे पागल हाथी पड़ा हो तो उसके पैर के नीचे दब के मर जाना, मगर जैन मंदिर में शरण मत लेना। ये कैसी ओछी बातें हैं जो धर्म के नाम पर चलती रही। और हिंदू और जैन तो खैर अलग अलग धर्म है। हिंदुओं में भी कोई है जो राम को मानते हैं तो वो कृष्ण के मंदिर में ना जाएंगे, और कोई है तो कृष्ण को मानते हैं वो राम के मंदिर में ना जाएंगे। और भी मजे की बात है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर हैं, दोनों ही महावीर को मानते, मगर दोनों का भी मंदिर एक नहीं हो सकता। आदमी धर्म के नाम पर भी राजनीतियों में उलझ जाता है, और ये सारा उपद्रव होता अनुकरण के कारण। प्रार्थना एक सहज निश्चल भाव है। वृक्ष को देखकर तुम्हारे भीतर आनंद हिलोरा लेने लगे, वही झुक जाना, प्रार्थना हो गई। वृक्ष के पास ही झुक जाना, वृक्ष के जड़ों में ही सिर रख देना, और तुम्हारा नमन परमात्मा तक पहुंच गया। क्योंकि परमात्मा से जुड़े हैं वृक्ष, तुम्हारे मंदिर की मूर्तियां परमात्मा से बिल्कुल नहीं जुड़ी हैं, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई है। वृक्ष भी जीवन थे, उनमें जीवन बह रहा है, रसधार बह रही, नहीं तो हरे ना होते, नहीं तो कौपला ना निकलती, नहीं तो फूल ना खिलते। अभी परमात्मा से जुड़े हैं, झुक लो। वृक्ष के जड़ों में परमात्मा के चरण जितने सरलता से उपलब्ध हैं उतने तुम्हारे मंदिर की मूर्तियों में नहीं, वे सब झूठी हैं, औपचारिक। आदमी की बनाई हुई मूर्तियों में तुम परमात्मा को खोजने चले हो, आदमी की बनाई हुई चीजों में उसको खोजने चले हो जिसने आदमी को बनाया, तुम भूल कर रहे हो उसकी बनाई हुई प्रकृति चारों तरफ फैली, उसकी नदियां बह रही, उसके सागर उतंग लहरों से भरे, उसका चांद उगता है, उसका सूरज निकलता है, उसके वृक्ष हैं, उसके पशु पक्षी हैं, तुम हो। किसी प्रीति के क्षण में अगर तुम अपने बेटे के चरणों में भी झुक जाओ तो भी तुम्हारा नमन पहुंच जाएगा। किसी प्रीति के क्षण में अगर तुम अपनी पत्नी के चरणों में झुक जाओ तो भी नमन पहुंच जाएगा। प्रार्थना अनौपचारिक है, उसे उपचार मत बनाओ। मगर प्रार्थना इतनी औपचारिक हो गई कि तुम ये भूल ही गए कि प्रार्थना का अनौपचारिक नैसर्गिक स्वाभाविक रूप क्या है। तुम कहते हो आपको सुनता हूं तो प्रार्थना का भाव हृदय में हिलोरे लेने लगता है, वही प्रार्थना है। अब और तुम क्या पूछते हो? अब तुम पूछ रहे हो कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, प्रार्थना घट रही। सत्संग में बैठे बैठे प्रार्थना घट जाती है। अगर मैं प्रार्थनापूर्ण हूं और तुम सरल भाव से मेरे पास आके बैठ गए हो, तुम्हारे भीतर विवाद नहीं है, तुम मेरे एक एक शब्द को इस तरह नहीं सुन रहे हो जैसे तुम मेरे न्यायाधीश हो कि तुम्हें तय करना है कि क्या ठीक क्या गलत, तुम अगर मेरे शब्दों को ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई संगीत को सुनता है बिना चिंता किए क्या ठीक क्या गलत, अगर तुम बस मेरे पास होने का रस ले रहे हो तो प्रार्थना फल जाएगी, प्रार्थना घट जाएगी। तुम्हारे भीतर कोई झुक जाएगा, तुम्हारे भीतर कोई मिट जाएगा, तुम्हारे भीतर कुछ नया सूत्रपात होने लगेगा, कोई तरंग उठेगी जिसमें तुम डूब जाओगे। वही प्रार्थना है। मगर मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। तुम सोच रहे हो कि ये तो कभी कभी होता, इसको रोज व्यवस्था से कैसे करना। जब भी तुम व्यवस्था से करोगे तभी झूठ हो जाएगा। ये जब होता है, ये जब होता है, यह जब होता है तब होता है। प्रार्थना के लिए समय नहीं बांधा जाता। ऐसा नहीं कि रोज सुबह उठ के कर लोगे प्रार्थना। जब हो जाए, कभी आधी रात हो जाएगी, कभी सुबह, कभी दोपहर। प्रार्थना का कोई समय नियत नहीं, क्योंकि परमात्मा का सारा समय है। प्रार्थना के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई क्षण नहीं होता। तुम बजाय नियम बनाने के, बजाय क्रियाकांड बनाने के, अपनी सहजता की तरफ से चलो। जब हो जाए तब आंख बंद कर लो, एक क्षण डूब जाओ। कहां कहां होने लगेगी तुम चकित होगे। तुमने कभी सोचा ना होगा ऐसी जगह होने लगेगी। कोई बांसुरी बजा रहा है और होने लगेगी। दोपहर है, सन्नाटा है, हवाएं बंद है, वृक्ष हिलते नहीं, और होने लगेगी। रात है, झिंगरों की झनकार है, और होने लगेगी। तुम अपने मित्र के पास बैठे हो, हाथ में हाथ लिए हो, और होने लगेगी। कोई नियत काल नहीं है। और कैसी होगी हर बार कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई पुनरुक्ति थोड़ी है। भाव की दशा है, विचार की बात नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना कोई ग्रामाफोन रिकॉर्ड नहीं कि वही वही होगा, बार बार वही वही होगा। नए नए रंग, नए नए रूप, नए नए ढंग में प्रार्थना प्रकट होती। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती हैं, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती हैं। अगर न हो नागवार तुमको तो यह शिकायत कबूल कर लो। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, तुम्हारी झुकती नजर से जब तक न कोई पैगाम मिल सकेगा, न रूह तस्कीन पा सकेगी, न दिल को आराम मिल सकेगा। गमे जुदाई है जानलेवा, यह एक हकीकत कबूल कर लो। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, कहीं भी कहीं से भी भेजो सलाम। किसी फूल के पास झुक जाओ, भेजो सलाम। कोयल की कूक सुन के नाच उठो, भेजो सलाम। बूंदाबांदी हो रही है, तुम्हारे छप्पर पर बूंदों ने संगीत छेड़ रखा है, भेजो सलाम। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। और शब्द बनाने की जरूरत नहीं है, बिना शब्द के भेज दो। परमात्मा तुम्हारी भाषा नहीं समझता, तुम्हारे भाव समझता है। भाषाएं तो बहुत है, अगर परमात्मा को भाषा समझनी पड़े तो पगला जाएगा। जमीन पर कोई 300 भाषाएं, ये तो खास खास, और छोटी छोटी भाषाएं गिनती करो, बोलियां गिनती करो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। परमात्मा की अड़चन तुम समझ सकते हो, और एक ही पृथ्वी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 50,000 पृथ्वियों पर जीवन है, कम से कम। ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 50,000 पर तो होना ही चाहिए। ये इतना बड़ा विस्तार, फिर आदमी का ही सवाल नहीं है, पशु पक्षी भी प्रार्थनापूर्ण हो जाते। महर्षि रमन के आश्रम में एक गाय मरी तो उन्होंने उसे इस तरह विदा दी जैसे समाधिस्थ पुरुष को दी जाती। लोग बहुत हैरान थे, लेकिन गाय साधारण गाय थी भी नहीं, बड़ी सत्संगी थी। रमन के पास आने वाले और लोग सत्संगी कभी आते कभी ना आते, मगर गाय नियमित आती थी। ऐसा कोई दिन नहीं चूकता था कि रमन के दर्शन न करती हो, आके खिड़की में से सिर अंदर करके खड़ी हो जाती थी। खिड़की के बाहर ही खड़ी रहती थी, लेकिन सिर खिड़की के भीतर कर लेती थी। घंटों खड़ी रहती, जब दूसरे लोग बैठे रहते वही भी खड़ी रहती, जब सत्संग विदा हो जाता तब वह भी चली जाती, और कभी कभी उसकी आंखों से आंसुओं के धारे भी लग जाते थे वहीं खड़े खड़े खिड़की पर। जब गाय बीमार पड़ी और एक दिन नहीं आ पाई तो रमन खुद गए। जैसे ही उसने गाय ने उनको आते देखा, उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। रमन का हाथ उसके सिर पर था जब वो मरी। उन्होंने उसे ऐसा सम्मान दिया जैसे कि किसी समाधिस्थ व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उसकी समाधि बनवाई। लोगों ने पूछा कि महर्षि क्या आप सोचते हैं ये गाय इतनी मूल्यवान थी? उन्होंने कहा इसका आखिरी जन्म, अब ये नहीं लौटे थी, इसकी प्रार्थना सुन ली गई, इसकी सलाम पहुंच गई। तो आदमी का ही सवाल नहीं है, पशु पक्षी हैं, इनमें भी कोई प्रार्थनापूर्ण होते, पौधे हैं, इनमें भी कोई प्रार्थनापूर्ण होते। अभी वैज्ञानिक बड़ी खोज में लगे और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्णायक रूप से सिद्ध हो गई कि पौधों में बड़ी संवेदनशीलता है, उतनी ही जितनी मनुष्यों में, शायद ज्यादा, कम तो नहीं। रविशंकर का सितार बजते देखकर पौधे भावमग्न हो जाते, इस पर वैज्ञानिक प्रयोग हुए, मस्त हो जाते। अब तो यंत्र खोज लिए गए, जैसा तुम्हारा कार्डियोग्राम का यंत्र होता है जिससे तुम्हारे हृदय की धड़कन पहचानी जाती, ऐसे यंत्र खोज लिए गए जिनसे वृक्षों की धड़कन पहचानी जाती। यंत्र लगा दिया जाता है वृक्ष पर, उसकी भाव दशाओं का पता चलने लगता है, दुखी है, सुखी है, क्रुद्ध है, करुणापूर्ण है। रविशंकर का सितार सुन के वृक्ष झुक आते हैं, सितार जहां से बज रहा है उस तरफ झुकने लगते, और आधुनिक संगीत, जाज और उस तरह के संगीत को सुन के वृक्ष दूर हटने लगते, दूसरी तरफ झुकने लगते, और कहना चाहते हैं कि बंद भी करो, यह क्या मचा रखा है तुम्हारा जो फिल्मी संगीत चलता रहता, लाउड स्पीकर लगा के लोग जो शोरगुल मचाए रखते हैं जिसको वो संगीत कहते हैं। वृक्ष तड़फते, आदमी तो शायद संवेदनशीलता खो दिया है, वृक्षों की संवेदनशीलता अब भी उतनी। जो वैज्ञानिक वृक्षों पर प्रयोग कर रहा था वो तो चकित होकर भरोसे नहीं कर सका जब पहली दफा उसे निर्णय मिलने शुरू हुए। जब कोई कुल्हाड़ी लेके वृक्षों को काटने आता, अभी काटना शुरू नहीं किया लेकिन कुल्हाड़ी ले वृक्षों ने देखा कि आ रहा है लकड़हारा, कि सारे वृक्ष कब जाते। यंत्र बता देता है फौरन कि वृक्ष चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए, पता नहीं किसकी बारी आ गई। और चकित होने की बात है कि एक वृक्ष को काटो तो सारे वृक्ष पीड़ित होते हैं आसपास, और ऐसा नहीं है कि वृक्ष को काटने से पीड़ित होते, तुम एक चिड़िया को मार डालो सारे वृक्ष पीड़ित होते, चिड़िया को मारने से वृक्षों को क्या लेना देना। मगर चिड़िया भी उनकी थी, नीड बनाती थी उन पर, उनको गौरव देती थी, सौभाग्य देती थी, आसपास नाचती थी, गीत गुनगुनाती थी, टीवी टुट टुट मचाती थी, थी तो जीवन था। और फिर किसी भी जीवन को चोट पड़ रही तो वृक्षों को संवेदनशीलता होती, और जब माली को वृक्ष आते देखते हैं पानी का फवारा लिए आनंद मग्न हो जाते, अभी पानी बरसा नहीं उन पर मगर उनकी प्यास आतुर हो जाती, तैयार हो गए, प्रसन्न चित्त है, धन्यवाद उठने लगा। ये सब अब वैज्ञानिक तथ्य हैं। कवि तो इस तरह की बातें सदा से करते रहे थे, कवि हजारों वर्ष पहले वे बातें कह देते हैं जो विज्ञान को पकड़ने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। महावीर ने जरूर ही इस तरह की कुछ बात वृक्षों में सुनी होगी, पहचानी होगी, तभी उन्होंने कहा वृक्ष से कच्चे फल भी मत तोड़ो, जब फल पक जाए और अपने से गिर जाए तभी स्वीकार करो। जब वृक्षों की यह हालत तो पशु पक्षियों की तो कैसी ना होगी, कैसे कठोर होंगे वे लोग जो पशु पक्षियों को खाए चले जाते। और छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो जिनसे तुम अपेक्षा ना करो। अभी भारत के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी मद्रास से बहुत नाराज लौटे, क्योंकि मद्रास के राजभवन में उनको मांसाहार की सुविधा नहीं मिल सकी। गांधीवादी टोपी लगाने से कोई गांधीवादी होता है? ये किस तरह का गांधीवाद है? मांसाहार गांधीवादी कर रहा है, फिर क्यों बकवास व्यर्थ अहिंसा की उठा के रखी है? बंद करो ये बकवास, भूलो गांधी को और गांधी के नाम को, ये छोटी बातें क्यों दोहराते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मगर तुम्हारे राजनेताओं में अधिक मांसाहारी, तुम्हारे राजनेताओं में अधिक शराब पीने वाले, और ये सब गांधीवादी। और 2 अक्टूबर को राजघाट पर बैठ के चरखा चलाने लगते। मांसाहार कोई आदमी कर सके और अहिंसक होने का दावा भी कर सके तो फिर और झूठ क्या होगा इस दुनिया में? मगर सारी बातों के पीछे एक ही लक्ष्य, कैसे तुम्हारा वोट मिल जाए। मैंने सुना है नेताजी ने मजमा लगाया और हांक लगाई, बहनों और भाइयों कहने की बात है न कहने की थी, सुनने की बात है न सुनने की भी, सोचने की बात है न सोचने की भी, पर भैया ठहरना, आखिर तक ठहरना और सारे खेल देख कर जाना। तो ये लो पहला खेल, देखे ना कितने करिश्मे, कितने खेल। अब हाथों को दिलों पर धर लो, दिमाग को कहीं और धर दो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कसम है हर एक भाई को हर एक बहन को बीच में छोड़कर न जाना, नहीं तो मेरी ये 27 साल की बेटी पड़ी रहेगी। तो बेटी किसकी? हमारी एक स्वर गूंजा, नाम आजादी। कहो सिर काट दूं इसका? काट दो, हाँ काट दो, तुम्हारी कौन लगती? बेटी मेरी। कहो काट कर जोड़ दे नेता, काट कर जोड़ दे नेता, हाँ तो कदरदान ये लो चादर डाल, उसने आजादी की गर्दन काट अलग रखती। कहो दिखा दे नेता, कपड़ा हटा दे। नहीं, कई चीखें उभरी पर नेता का स्वर सबसे ऊपर, कसम है खिसकना मत अपनी जगह से, वरना तुम्हारी आजादी तुम्हारी सच्चाई यूं ही पड़ी रहेगी। साहिबानों एक दो जितने डाल सको वोट डाल दो, जिला दो मेरी बच्ची को। वह एक तरफ बैठ गया और सहमे मजमे में हरेक ने कटी गर्दन देखने के डर से सारे वोट डाल दिए उसके बंद डिब्बे में। तुम्हारे नेता मदारियों से ज्यादा भिन्न नहीं रह गए, और हर चीज की आकांक्षा एक है, कैसे तुम्हारा वोट पड़ जाए। तो चरखा भी काटते, खादी भी पहनते, गांधी बाबा का नाम भी लेते, मंदिरों में भी जाते, मस्जिदों में भी चले जाते, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ऐसे भजन भी करते, और मांसाहार न मिले तो देश का राष्ट्रपति, भारत जैसे देश का राष्ट्रपति परेशान हो जाता है, एक दिन मांसाहार नहीं मिल सका तो अड़चन हो गई। मिल गया होता तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मांसाहार भी करते हैं। महावीर को दिखाई पड़ा होगा कि वृक्षों को चोट पहुंचानी तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता ना हो, जब तुम पत्थर के हो गए हो। पशुओं को मार के खाना तभी संभव है जब तुम्हारा हृदय मर चुका हो, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल जड़ हो गई हो। वही तो कल गोरख ने कहा, तुम्हें याद है ना कि पत्थर को पूजते हो और पत्थर हो गए हो। पत्थर के तुम्हारे मंदिर हैं, पत्थर की तुम्हारी प्रतिमाएं हैं, तुम्हारे भीतर भी पत्थर है, तुम्हारे भीतर से प्राण खो गए। ये सारा जगत संवेदनशील है, ये सारा जगत अपने अपने ढंग से प्रार्थना कर रहा है, पूजा चल रही है, अर्चन चल रहा है। भाषा का सवाल नहीं है, भाव का सवाल है। तुम भाषा छोड़ो, तुम भाव जब उमगे, भाव जब तुम्हारे प्राणों में भर जाए तब डूब जाओ। हाँ, रोना हो रो, हंसना हो हंसो, नाचना हो नाचो, ये भाव के ढंग है। तुम्हारे आंसू जितने निकट तुम्हें ले जाएंगे परमात्मा के, तुम्हारे शास्त्र नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारे तुम्हारे हृदय की गहराइयों से आते, तुम्हारे आंसू तुम्हारा निवेदन है। सलाम ए हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, नाचो कभी मगन होकर। इतना अपूर्व संसार तुम्हें दिया है उसने, ऐसा बहुमूल्य जीवन दिया है, एक एक चीज बेशकीमती है, यहां एक एक कण उससे ही आपूरित है। इतना छंदबद्ध अस्तित्व और तुम धन्यवाद भी नहीं देते। धन्यवाद है प्रार्थना, और निश्चित ही उसकी याद सताए ये शुभ है, उसकी याद तुम्हें मत डाले ये शुभ है, मगर इस याद को औपचारिकता मत बनाना, नहीं तो ये झूठी हो जाती। औपचारिकता काम नहीं आती। मैं एक घर में मेहमान था, उस घर की बच्ची स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी, मुझसे बोली कि आप इतना बोलते, मुझे सिर्फ 3 मिनट व्याख्यान देना है, मुझे व्याख्यान तैयार करवा दो, और अगर आप तैयार करवाओगे तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिलने ही वाला है। उस दिन पीछे पड़ी थी तो मैंने उसे तैयार करवाया, बार बार उसे दोहरवा के तैयार करवा दिया। पहले ही उसको कहा कि भाइयों एवं बहनों, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। मैंने उसको कहा तो ये पहले कह देना। उसके माँ बाप जा रहे थे, उन्होंने कहा आप भी चले, तो मैं भी गया सुनने। उसने व्याख्यान शुरू किया, मेरी तरफ देखा, बहुत खुश थी क्योंकि उसने उनको तैयार कर रखा था। उसने कहा भाइयों एवं बहनों, अगर मुझसे कोई क्षमा हो जाए तो आप भूल करना। अब क्या करोगे, तोतों की तरह रटा दो तो बहुत दूर तक बात जाती नहीं, ऐसी तुम्हारी प्रार्थनाएं लड़खड़ा के गिर जाती। तुमने सीख लिया तोतों की तरह, कर रहे हैं भजन मगर सब सीखा सिखाया, तो अभिनय यथार्थ नहीं है, यथार्थ होना चाहिए। तो मत पूछो प्रार्थना कैसे करूं, हिलोर आने दो, उसी हिलोर में बहो, बस रोकना मत, जब हिलोर पकड़े तो रोकना मत। हम बड़े कंजूस हो गए, हम रोने में डरते, हम हंसने में डरते, हम नाचने में डरते, हम भावाभिभूत होने में डरते, हम बिल्कुल सिकड़ गए, हमारी पूरी मनुष्यता झूठी थोथी पाखंडी हो गई। तुम्हारी याद सताती है, घाव की तीस बढ़ाती है, आम पर बोल रही कोयल, दर्द कुछ घोल रही कोयल, आंख से अपने तुम ओझल, कहीं छिप विरहन गाती है, तुम्हारी याद सताती है, कहीं पर बजती मादक बीन, नयन से निंदिया लेती छीन, तड़पती मरु में कोमल मीन, तुम्हें छुपुरवा आती है, घाव की तीस बढ़ाती है। अभी मैं कहती हूं कुछ बोल, मुझे दे चुंबन कुछ अनमोल, प्राण से मेरा प्राण से प्राण जरा ले मोल, उमरिया बीती जाती है, घाव की तीस बढ़ाती, तुम्हारी याद सताती। परमात्मा की याद को सताने दो, तीस को बढ़ने दो, तुम्हारे भीतर घाव गहरा हो, वही घाव प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, प्रार्थना प्राणों का गुंजन है। तुम जल्दी करना भी मत इसे शब्दों में ढालने की, अन्यथा मन बहुत कुशल है। मन सब चीजों को झूठा करने का रास्ता जानता है। रास्ते पर कोई मिल जाता है तुम एकदम मुस्कुराने लगते हो, वो मुस्कुराहट झूठी है, तुम्हारे भीतर नहीं, सिर्फ ओंठ पे चिपकी, जिमी कार्टर जैसी मुस्कुराहट है वह। मैंने सुना है कि जिमी कार्टर की पत्नी को रात में उनका मुंह बंद करना पड़ता, ये तो रात भर भी मुंह खोले रहते, दिन भर का अभ्यास। मुंह बंद करना पड़ता है, नहीं तो कोई चूहा चला जाए भीतर या कुछ उपद्रव हो जाए कुछ। तुम्हारी मुस्कुराहटें झूठी हैं, तुम हंसते हो क्योंकि हंसना चाहिए, तुम रोते हो क्योंकि रोना चाहिए। कोई मर गया तो तुम रोते हो। मैं एक घर में मेहमान था, उस घर में एक सज्जन मर गए, किसी को फिक्र नहीं थी उनके मरने की, सब प्रसन्न थे क्योंकि वो सज्जन काफी सता चुके थे, कई साल से बीमार थे, और घर में अगर एक ही प्रार्थना चलती थी सबके हृदय में, तो ये कि वो किसी तरह अब जाए, भगवान उठाओ उन्हें। घर भर की नाक में दम कर रखी थी उन्होंने, वो मर गए तो सब प्रसन्न थे, मगर प्रसन्नता जाहिर तो नहीं कर सकते, कोई मृदंग बजा के तुम घोषणा तो नहीं कर सकते कि बड़े आनंदित, रोना तो पड़ेगा ही। सर्दियों के दिन थे, मैं बाहर बैठा था, घर की जो गृहिणी थी उसने मुझे कह रखा था कोई बैठने वाला आए आप जरा ये घंटी बजा देना। क्यों? उसने कहा कि रोना पड़ेगा ना, कोई एकदम से आ जाए और देखे कोई रो ही नहीं रहा है तो लोक लाज भी रखनी पड़ती। तो मैंने कहा अच्छा, एक सज्जन आए, मैंने घंटी बजाई, सज्जन अंदर गए, मैं भी अंदर गए, मैं देख के दंग हुआ। उस महिला ने जल्दी से घूंघट मार लिया जोर से और रोने लगी, घूंघट इसलिए मार लिया कि आंसू तो आएंगे नहीं, आंसू कैसे आ सकते, घूंघट जोर से मार लिया और रोने लगी जोर जोर से। जैसे वो सज्जन गए घूंघट वापस, वो फिर बातचीत करने लगी, सब ठीक था कि कहीं कोई अड़चन नहीं रहे। तुम रोते भी झूठे हो, तुम हंसते भी झूठे हो, तुम्हारा सारा व्यक्तित्व मिथ्या है। इसी मिथ्या व्यक्तित्व का कहीं तुम प्रार्थना को भी अंग मत बना देना। इसलिए तो लोग सत्यनारायण की कथा करवा लेते, खरीद लाए पंडित को कि भी करवा दे, ले लेना 10 रुपए कि भगवान पीछे पड़ा, करवा दे सत्यनारायण की कथा, कहने को तो रह जाएगी करवाई थी कथा। तिब्बती एक प्रार्थना का चक्र बना लिए, छोटा चक्का जैसा, जैसा चरखे पे चक्का होता, उसमें जितने आरे हैं 108 आरे, जैसे माला में 108 गुरिये होते, प्रत्येक आरे पर मंत्र लिखा है। वो चक्के को घुमा देते, जितने चक्कर चक्के लगा लेता है उतने मंत्र पाठ का लाभ मिल गया, पुण्य मिल गया। मैं बोध गया में था, एक तिब्बती लामा मेरे पास ठहरे थे, वो अपनी किताब भी पढ़ते रहे और बीच बीच में चक्के को चक्कर लगा दे। एक दिन मैंने देखा, दो दिन देखा, मैंने उनसे कहा एक काम करो, कहां का पुराना तुम ये रवैया लिए बैठे, इसमें बिजली का तार जोड़ के इसको बिजली से कनेक्ट कर दो, तुम फिर जो तुम्हें करना है करो, ये चक्कर लगाते ही रहेगा, रात तुम सोए रहो तो कोई अंत नहीं रहेगा, पुण्य ही पुण्य बरस जाएगा तुम पर, किसको धोखा दे रहे हो। लोग तरकीबें निकाल लिए हैं प्रार्थना की भी जो झूठी, लोग झूठे हैं इसलिए जो भी करते हैं वही झूठ हो जाता है। मत पूछो कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, लहर उठ रही है, भाव उठ रहा है, इस भाव में रुकावट मत डालना, बस बाधा मत डालना, ये लहर जहां ले जाए इसके साथ जरा चले जाना, डर लगेगा पहले पहले कि पता नहीं ये कहां ले जाए, कि कहीं बीच बाजार में रोने लगूं, कि जहां लोग गंभीर बैठे हों वहां मैं हंसने लगूं, तो लोग पागल समझेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ पागल ही प्रार्थना कर सकते हैं, जिनमें पागल होने की हिम्मत है वे ही केवल प्रार्थना के रास्तों पर यात्रा कर सकते हैं। छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ, जो कुछ सुलझी थी आज उसे उलझा दो, जो कुछ उलझी थी आज उसे सुलझा दो, मेरे आंसू के सावन आज सुखा दो, मैं चाह रही हूं मुझको आज दुखा दो, नैनों के नेही स्नेह नीति बन जाओ, छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ, तुम स्नेह स्वाति बन जीवन भर तरसाओ, मेरे चिर चातक को नाधिक दर्शाओ, अधरों की यदि मुस्कान चुराओ जानू, इतना कर दो धन्य भाग में मानू, तुम वर्तमान के चिर अतीत बन जाओ, छूकर प्राणों की प्रीत प्रीत बन जाओ, मेरे सन्मुख झूठा श्रृंगार नहीं है, स्वप्निल आशाओं का आधार नहीं है, मेरी वीणा के बिखरे तार सजा दो, इंगित से उनको क्षण भर आज बजा दो, गाकर तुम मेरे गीत मीत बन जाओ, छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ, प्रार्थना तुम मत करो परमात्मा को पुकारो, कि तुम्हारे भीतर प्रार्थना बने, मेरी वीणा के बिखरे तार बजा दो, इंगित से उसको क्षण भर आज बजा दो, मी बन जाओ, छूकर प्राणों की पीर प्रीत बन जाओ। यथार्थ प्रार्थना तुम्हारी नहीं होती, परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा की होती, तुम सिर्फ माध्यम होते हो, बांस की पोंगरी वही गाता तुमसे गीत, तभी प्रार्थना सच्ची होती और तभी प्रार्थना मुक्तिदायी होती। आखिरी प्रश्न, मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूं, लेकिन जब मेरी पत्नी दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, भयंकर अग्नि में मैं जलता हूं। पुरुषों ने सदा से अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी, स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था, पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की चार दीवारों में, और पुरुष ने अपने को मुक्त रख छोड़ा था। अब वे दिन गए, अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है, और अगर तुम चाहते हो कि ईर्ष्या में न जलो तो ही उपाय, एक तो उपाय है कि तुम स्वयं भी वासना से मुक्त हो जाओ, जहां वासना नहीं वहां ईर्ष्या नहीं रह जाती, और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त न होना चाहो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरे को भी दे दो, उतनी हिम्मत जुटाओ। मैं तो चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ, एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली, एक पुरुष जान लिया तो सब पुरुष जान लिए, फिर जो भेद है वे केवल ऊपरी रेखाओं के, और जो एक स्त्री को जान के स्त्रियों को नहीं जान पाया, समझ लेना कि मूर्छित होकर जी रहा है। वो अनंत स्त्रियों को जान के भी नहीं जान पाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानना होता है बोध से। वो मूर्छित है, वो भागता रहेगा एक को छोड़ के दूसरे के पीछे, और निश्चित ही तुम जलोगे, क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी। इसको तो तुम समझते हो बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो जाओ तो कोई अड़चन नहीं। हम कहते हैं पुरुष आखिर पुरुष है, पुरुषों ने ही गढ़ ली होगी ये कहावत कि पुरुष आखिर पुरुष है, पुरुषों ने ही ये हिसाब गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता, पुरुष को ये इन्हें एक से तृप्त हो जाती। ये पुरुषों की ही तरकीबें हैं। स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए, वो एक तुम हो, और तुम कैसे एक से तृप्त हो सकते हो, तुम तो पुरुष हो, पुरुष को तो सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन के पड़ोस में श्रीमान मल्होत्रा नए नए आके पड़ोसी हुए, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। मुल्ला ने अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए एक दिन सुबह उठते से कहा कि सुनो, नाराज ना, कुछ दिनों से रोज मुझे सपनों में श्रीमती मल्होत्रा दिखाई पड़ती। पत्नी बोली, अकेली ही दिखाई देती है ना। मुल्ला ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी ने कहा, क्योंकि श्रीमान मल्होत्रा मेरे सपनों में आते। मुल्ला इससे बहुत दुखी था। चले थे पत्नी को चढ़ाने, चिढ़ गए खुद। जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो, उतनी ही स्वतंत्रता तुम्हारी पत्नी की थी। और अगर तुम पाते हो कि नहीं, सुख होना उचित नहीं है, तो फिर तुम्हारा दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होना भी उचित नहीं। और जो तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी करे, वह तुम्हें पहले करना चाहिए, तभी तुम हकदार हो। अपनी वासना की दौड़ों को छोड़ो। और मैं तुमसे ये बात कह देता हूं, स्त्रियां निश्चिंत थी, इतनी ज्यादा वासनाग्रस्त नहीं होती जितने पुरुष होते। स्त्रियों के पास एक तरह का समर्पण भाव होता है, और स्त्रियों के पास एक तरह की निष्ठा और आस्था और श्रद्धा होती। पुरुष का प्रेम भी छिछला होता है, गहरा नहीं होता, ऊपर ऊपर होता है। पुरुष की जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत चीजें होती। स्त्री के जीवन में बस सब कुछ प्रेम ही होता, और सब चीजें प्रेम के ही भीतर समाविष्ट होती। पुरुष के जीवन में और कई काम है जिनमें प्रेम भी एक काम है, स्त्री के जीवन में और कोई काम ही नहीं है। सारे काम ही प्रेम में ही समाविष्ट है। पुरुष उच्छृंखल है, पुरुष चंचल है। ये तुम छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेना। छोटा लड़का हो शांत बैठ ही नहीं सकता, पटकेगा, घड़ी खोलेगा, मक्खियां पकड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ करेगा, खटर पटर। छोटी बच्ची है वो शांत बैठी है कोने में, हो सकता अपनी गुड़िया को छाती से लगाए। और तुम ख्याल रखना, स्त्रियों को पता चलना शुरू हो जाता है गर्भ में भी कि लड़का है कि लड़की। अगर जरा संवेदनशील स्त्री हो उसे पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़का वही उपद्रव शुरू कर देता, कहीं टांग मारेगा, कहीं सिर हलाएगा। लड़की शांत होती, अनुभवी मां को पता चलना शुरू हो जाता है कि लड़का है कि लड़की, उपद्रव के अनुपात से पता चलना शुरू हो। कारण जीव शास्त्र कहता है कि स्त्री के व्यक्तित्व में अनुपात है, पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपात नहीं। स्त्री के जो अणु हैं वो सम है, दो अणुओं से मिलकर जन्म होता है व्यक्ति का, पुरुष और स्त्री के दो अणुओं से मिलकर। 24 कोष्ठों वाले अणु होते हैं पुरुष में और 23 कोष्ठों वाले अणु होते हैं, दो तरह के अणु होते हैं। स्त्री में 24 कोष्ठों वाला अणु ही होता है। जब पुरुष का 24 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। 48 अणु सम तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं। और जब पुरुष का 23 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। एक पल्ला नीचा होता है, एक पल्ला ऊंचा होता है, समतुलता नहीं होती। 47 कोष्ठ होते, एक तरफ 23 एक तरफ 24। स्त्री में 24-24 कोष्ठ होते, इसलिए स्त्री ज्यादा सुंदर होती, समानुपाती होती, शांत होती, उसमें एक तरह की समता होती, एक तरह की स्थिरता होती, एक तरह की गोलाई होती स्त्री के व्यक्तित्व में। पुरुष में थोड़ा सा तिरछापन होता है, आड़ा आड़ा जाता है। भी है डब्बू जी और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा को गए। डब्बू जी किताबों के बड़े प्रेमी, 24 घंटे किताबें बगल में दबाए रहते। मंदिर में भी गए, विश्वनाथ के मंदिर में गए होंगे काशी में। डब्बू जी अपनी किताब ही पढ़ा रहे, मंदिर में भी खड़े हो गए। पत्नी प्रार्थना कर रही है, अब उसका दुख तुम समझो। उसने जोर से कहा, हे विश्वनाथ के देवता, इतना भर करना अगले जन्म में मर के मैं स्त्री ना हूं किताब हूं, ताकि कम से कम डब्बू जी के साथ 24 घड़ी तो रह सकूं। डब्बू जी ने सुना, झुक गए घुड़बल, हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, अगर इसकी प्रार्थना मान ही लो तो इसे तुम टेलीफोन की डायरेक्टरी बनाना, ताकि हर साल बदल सकूं। पुरुष का चित्त ऐसा ही चंचल है, इस चंचलता को जाने दो। थोड़े स्थिर हो, थोड़े शांत हो, थोड़े जीवन में समझदार हो। बहुत दौड़ चुके जन्मों जन्मों तक, कहां पहुंचे हो, अब कब तक दौड़ते रहोगे? अब ठहरो, ठहरे पांव तो मिले गांव जाए, तो जिसकी तलाश है वह मिल जाए। उस ठहरने का नाम ही ध्यान है, चलते रहने का नाम संसार है, ठहर जाने का नाम परमात्मा है। आज इतना ही।